أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح د دې آیات د ما قبل سره مناسبت دارې مخکې کوم الله جل جلاله دا خبره ذکر کړه چې کله الله جل جلاله یو نافرمان قوم د هلاکت اراده وکړي نو هغه کې دوه خبرې پیدا کړې. اعوذ الله جل جلاله دا قومونو تذکرہ کئی اجمالی طور چه کمو که اللہ جل جلال ہو دا حلاکت اسباب پیدا کری دی وغی اللہ تباہ کری او ډیر چی دی دا دی وجی مختصر تذکرہ اللہ کئی. نو اللہ پرمائی وکم اہلکنا او سمر دی چه حلاکڑی دی منگا من القرون دا پیڑونا. نو قرون جمع د قرن دا او قرن کی دا علماء اختلاف دا چې قرن سوره مدت ته ویل کیږي. نو بعضی مفسرین اغسل ویخ کاله یادی او بعضی شپیت کاله بعضی اتیا کاله او بعضی 120 سال یادی. خو صحیح خبره دا چې قرن سلو کاله دا ویل کیږي ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک دیو ماشوم په سر باندې لاس کې خدا خدا خبره وکړه سیعی شو هاذا العلماء کرنا دالک با یو کرن د دې عمر می یو کال با یو کرن بده ژوند نبی صحابه یې مونږ راغو عمر شمارن سل کال عمر الله جل جلاله او تعالی نو قرن سلو کالو کې چې کم خلک راضي هغه ته ویل کی الله وی څومره مون خلک کړی دي منل قرونه د پیړونا من بعد نور رسل نوح علی السلام لکه عادیان شو اودارنګي د سمود علی سمودیان شو اودارنګي د صالح علیه السلام قوم شو داوود علیه السلام قوم شو د موسی علیه السلام قوم شو فرعونین آدم رنگی د لوط علیه السلام قوم شو نوح علیه السلام نه راتول رسل دي وکفا بربک بذنوب عباده خبيرا بصيرا زور نه دا کافی د رب ستا په ګناونو د بندگانو باندې خبيرم دي او د خپل بندگانو په ګناونو باندې بصيرم دي. خبیر اغزاد تویل کی چې د یو شی په پټ باندې پوي او بصیر هغه تویل کی چې ظاهر باندې پوي. ان کړه انسان پټ ګناونه دی او ښکارا ګناونه دی الله جل جلاله د خپل بندگانو په دې پټ او ښکارا ګناونه باندې خبیر او بصیر دی. نو څه مطلب پوي دی یعنی حساب ورسره کوي دې ته زور نه ویل کی الکا کو اسلامه ته خبرت نولا ده زورنی الفاظ او سره و سره ده اللہ ده علمیتم بیان شو اللہ ده سی ذات ده چه داغن انا پتا گناه پتا کی دیشی او نخ کارا گناه داغن پتی دیشی. ورپسی اللہ ده ده حلاکت چکم اسباب دی داغی بیان کئی اللہ پرمائی من کان یرید العاجلہ آغا سوک چه اراده لری العاجلتان ده دنیا عاجلات تلوار گن نشه تا مخ کی راتلون کی تو یا دنیا مخ کی رد آخرت نا تلوار سر عجلنا لہو پیه اللہوی مونگا تلوار سر ورکو دی انسان تا پا دی دنیا کی ما نشاق جو وارو خلی من آجا تبورکو نوری چی راده مونگو ثم جعلنا او بیا باو کردو لہو دی انسان دا پر جہنم جہنم یسلاها داخلی کی بده جهنم تا مضمومن مزمت کرشوه کابل دا مزمت مدحورا زلیل کرشوه دا اللہ دا رحمت نلد اوز گورا دا اللہ ویچام چه دو دنیا اراده اکر نیت اکر نیت اکر نیت اکر علم تا داس زیکی ضرورت رازی ہاں سړې به چیرته ګور الله وی چې چاند د دنیا نیتو کو د دنیا عمل او د دنیا کاروبار او د دنیا ګټه وټه او تجارتونو خو پیدا الله وی من کان یرید چا چې اراده وکړه د دنیا نو الله وی د دنیا کې چې موږ سمره غواړو د باور کو بیا به جهنم ته داخل نو داسې ځکه علم ته ضرورت راځي ورنه سړې د گمراهی شکار شي یې صرف په اراده د دنیا باندې به د ټول جهنم یان د ګار سړې چې سر پاسي نو بس مسکم د دنیا اراده کی یو رجدا موضوع کوم مسکین مخ کې نزل کې شل خبرې د دنیا ګرځي را ګرځي د دې جنا چوتې نو ډایرک پاغه باندې ور روان خبرم ځان تعال نو د آیات مطلب باندې ځان پوي کې وضاحت باندې ځان پوي نو دنیا من کان یرید العاجله هغه چې اراده وکړه د عاجلې د دنیا نو مطلب معنا دا ده د دنیا اراده وکړه محض د دنیا اراده د دنیا سره اخرت یو زینب خبرم زینب دالا محض دنیا واغستا دنیا غورکلا اخرت بلکل اغشاتکو نی ایمان رالو نی ایمان والا عمالو کلو صرف په دنیا بانده اغا ناس شد دو دنیا غورکلا نو داسی کس بارکی اللہ فرمائی نو چی سوک محض دنیا لی نا سوک دے کافر دے خبرم زینب دالا اغا سوک دے کافر دے اللہ فرمائے عجلنا لہو تلوار سر ورکو پیہا پا دی دنیا کی سب ورکو ما نشا بیام اللہ وی دنیا دا ارادہ دا اکلا خود تا ورکو آغش ما نشا اللہ وی چی مونگے وار دانا چی دیکم غالی نو آغا بدتا ملاوی کی اللہ وی چی مونگا کم غال دے بے ارادو کنو کزا مونگا ارادہ ور سر شاملی حال شوا یو کافر دنیا غالی گاڑے غالی بیک بیلنس والی کمونگا وال نور دے او بیا ٹولو تنور کو اللہو اللی من نورید بیا آغا چاہتا چی چاہتا زمونگا ارادوشی ما نشا سمرا چی مونگا والو حبرم زیان تالا او لی من نورید چاہتا پارا چی مونگا والو ننک کافر کدھا ہر شی ارادو کی نواتا ہر شی ملا دے دیشی نہ ہر کافر تا ملا دے دیشی حبرم زیان تالا او اللہو پرمیل لمن نوری چی مونگ اراده او دانا چی اغا دا کمشه اراده او که نو خامخا اغا دی وطا ملاوی گی اللہ چی مونگ اراده او بیام دا دی دورو خا هر شی وطا نشی ملاوی دی هر یو کافر تا نشی ملاوی دی او دی چی کم اراده که نو آغا شی وطا نملاوی گی خبرم ملاوی گی با آغا شی چی کم اللہ واری او چی دا کم کافر دا پر اللہ واری نا اللہ اٹک دا خوب وطا ملاو شی دنیا کی بے زندگی تیرا چی خوب بیا بد دین اروس تو اللہ وی چی مرشی نو چی تبیر آخر جہنم تا یس لاح مضموم مدحورا او دے بداخلی کی کابل دا مزمت او مدحور رٹل شوی اس دا خبر یاد اس آتا ہے دنیا مطلقاً گرے مضمومن را کچرے دو دنیا گٹ وٹ مطلقاً مضموم ہوئے نو بل جاکی با اللہ دانوی چی احل اللہ البیع و حرم الربا اللہ بیع اغسطل خرسول حلال کری دو سودی حرام کرے زکا کہ دو دنیا ارادہ و دو دنیا کاروبار حرام انو بیع بولی اللہ حلال حرام کرونو با اللہ حلال کریو چرین حلال بیع بیدا نوی چی شلم دا زکاة دا شلم ورک دا نول لسپری دا بیع بیدا طول حرامی دیدہ لرکاوا بیا به دا نوی چی لسم ورکا بیا با دا اللہ دا طرف دا حکم نو چې یو سړی سره په لکونو روپۍ د حج تلور تلور اته کې حج دی بيګو چې دا حرام دی په حرامو کوم ځای حج کی بیا په انسان باندې د خزو د بچو د حقوق به الله جل جلاله نو واجب ول کچره د دنیا ګټه وټه مطلقاً حرام ودل د چې الله جل جلاله کوم زورنه په ګټه وټه باندې ذکر کړی دا د هغه انسان د پاره ده چې کوم انسان محض د دنیا اراده کوي او د دنیا سره ایمان او آخرت هغه نه یوځای کوي نو مراد نه څوک شو کافر شو دا داسې کس د پاره بیا جهنم دی الله جل جلاله به بیا د چرته داخلي جهنم ته به ور داخلي نو دا ورپسې الله جل جلاله د آخرت متعلق تذکره کوي ومن اراد الاخره ومن اخا یو خبره دې مخکې کې یاد وساته یو خبره چې دنیا کوم دنیا د انسان د واجبو حقوقو لپاره ده بلکې بعضې صورتونو کې هو فرض ګټلې واجب دي په انسان باندې ځکه د باندې په خزینه پکره په د باندې د بچو نه پکره په د باندې د خپل بدن حقوق دي خبرم ځان تراله نو بعضې صورتونو کې په انسان باندې واجب د ځبه کده باندې الله جل جلاله حقوقو هغه واجب کړی نو چې کومه دنیا د جایز حقوقو لپاره ده یا د ضرورتیاتو لپاره ده خبرم ځان تراله نو او یا د الله جل جلاله په دین کې معین ده یعنی انسان ته په دین کې امداد ملويږي یا د الله په دین باندې لګي نو دا د سره اډو دنیا نه ده اگر چې د دې شکل د دنیا د خدا په شکل د دنیا د خدا حقیقت کې دین دی په دین کې معین ده یا په دین باندې لګي یا د واجب حقوقو لپاره ده یا د انساني ضرورتو د پوره کولو لپاره ده نو دا دنیا نه ده د دې دنیا او دنیا داری هغه نه ویلګي د دې وجه دنیا چې دا حدیث کې راځي ملعون ده کې سدیس ملعون دي الا عالما او متعلما وما ولو عالم متعلم او دې سره چې کوم نږدې سيزونه دي خبرم ځان تعالی نو پدې کې دا سيزونه مراله دا دنیا مراله چې کوم په دین باندې لګي او په دین کې معين ده نو دا په ادا کې ناراضي په دا حدیث په مذمت کې ناراضي چې دا د الله د رحمت نه لري ومن اراد الاخره او هغه چې اراده د اخرت وکړه وسع لها سعيها ګور دلته سره ټکی سیوا کو الته وی من کان یرید العاجله سوک چې د دنیا د چا اراده د دنیا وکړه دا وسره نه وی چې وسع لها سعيها او به د دنیا د پره د دنیاوی کوشش هم الته وسره دا اونې وی عدل تعالی پر مایل ومن اراد الاخره چا چې اراده او نیت د اخرت وکړه هو وسع لها سعيها او به کوشش کو د دې اخرت لپاره سعيها موافق کوشش د اخرت اخرت لږه څنګه کوشش پکار دی به هغه سه کوشش مو دلته یو جمله سی واک درې نقطه مو راځي دی ولې سی واک نو یان ساته چې عدل تکي ور سره عمل ذکر کړه چې دنیا نه دی ور سره عمل مو د اخرت نه دی ور سره عمل مو ولته عمل ذکر نه نو هغه باب کې سو پنیت باندې اکتفا نه گئی که سړی ته وایي چې زه د تجارت نه تو کا کور کې کینه وینه لا سخ په بم خذل غواړي عدل ته چې ته وایي نه صرف پنیت په خبره باندې کو ته وایي چې موزه کوي الله غفور رحیم نه عمل وسره نه گئی هغه نه ځان تراله اول تک و ته وایي د دنیا په باب کې چې یاره بس کور کینه الله رازق ته وینه لا سخ په عمل بم کول غواړي حالته عمل ذکر نه کو ذکر د دنیا په باب کې انسان په خپل عمل باندې کلکه عقیده ده الته کې په عمل کې غلطی نه کوي او دلته کې د آخرت په باب کې صرف په خبرو باندې او په غلطو امیدونو باندې د دنیا د پاره په دنیا اسباب لازمی ګڼي او د آخرت د پاره چې کوم د آخرت اسباب دی عمل دی لازمی نه ګڼي او د الله نه نتیجه غواړي د مغفرت اسباب نه اختیاري وي الله غفور رحیم الله غفور رحیم دی نو الله که هر او جبارم دی کنه دا الله د غفوریت او د بهنه اسباب اختیار کا عمل شروع کنه الله غفور رحیم دی نو الته عمل ذکر نه کزه که الته په عمل کې سکه نه خطا کیږي او دلته عمل ذکر کو او یو بل نقطه موري ګور الته الله جل جلاله لفظ د کانه ذکر کو من کانه یرید الاخره خبرم ځان دلا او دلته کان ذکر نکو من اراد الله قران کې چوټه کې سیوا کیږي هغه کې مستقل یو فلسفي یو نقطه د اشاره التوي من کان یرید او دلته وای من اراد الاخره دلته کان ذکر نکو اصل کې د کانا معنا عربی کې استمرار راځي همیشه وای خبرم ځان دلا نو الته کې معنا دا چې کم کس مسلسل د دنیا په محبت او په اراده باندې پاتې شو اخرت بالکل تر اخره پوری ایمان نه نړو په دنیا کې منهمک پاتې شو مسلسل د دنیا سره انهماک وساتو نو دا سه کس د پر الله جل جلاله وي سره جهنم دی او دلته وسره تسلسل ذکر نه خبر هم ځای ده نه ذکر د دین اعمال او اخرت ولا اعمال دی دا سه کدا انسان لغون تکی تشکی نو دای زانت نور راکا گی دلتی داونو بی تسلسل پخپل انسان کې تسلسل رازی حبر امزان تعالی لکا حدیث کی رازی پیغمبر علیہ السلام پرمائی من تقرب الی شبرن تقرب تو الی زرع کم انسان ماتا یو لیش را نزدی کی گی اللہ ویزو تیو گز بر نزدی کی گی زمان رحمت و تیو گز نزدی کی گی او سوک چی یو گز اگم ماتا را نزدی کی گی عمالو کی نور کوشش سوا کی نزو ات دو غزا اسوک چر روان شي نو زما رحمت وته منډي نو دلته کې کده تسلسل نم کوي ومن اراد الاخره صرف اغه اراده او نیتو کې او عمل کې کوشش وکي نو تسلسل وته الله جل جلاله د دې اعمال په برکت باندې خدای پاک په خپل ور کوي نو دلته کې ذکر لفظ د کانه ذکر نک ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها او کوشش وکو سعى عمل وکو لها د دې اخرت د پاره خبرم ځان تعالی لها د دې اخرت د پاره سعی هم موافق عمل د اخرت ګور دلته کې الله جل جلاله سعی هو سعی هو یو نه که سعی هو ویل نو معنا بداوا چې عمل وکړو لها د دې اخرت د پاره سعی هو د خپل کوشش مطابق دیونه وی موافق د اخرت عمل وکړو ذکر سړی په زما دا کوشش دی دوه مونږ را نه کیږي نو د همت خپل کم همتی به باندې ګرځول وی زما بزا همت ته دا دوه کولې شم دا درې نشم کولې ځکه الله ویلی چا چې د آخرت پر عمل کو سایو د خپل طاقت مطابق و زما دا طاقت ته زکات نشم ور کولې حج نشم کولې دا مونږ نه دوه کولې شم او درې نشم کولې الله جل جلاله دا باندې ختم کړي الله اعمال دا سه مقرر کړی دی دا آخرت د پاره چې د هر انسان په طاقت کې دي د دې وجه الله پر مل وسع لها سعيها او د دې آخرت د پاره د آخرت ول اعمال وکړو سعيها موافق د آخرت عمل د آخرت او هو مؤمن الله تعالی فرمای او هو مؤمن او دا سره سم دی مؤمن دی ځکه ایمان شرط دی ک انسان ډیر مز حج زکات وغیرہ کې ایمان په کینی مقبولو نه دی فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا الله تعالی فرمایي دا کسان چې دي کان سعيهم مشکورا د دې سعي او د دې عمل چې دي مشکورا دا قدردان دي د دې وقدردانی کولې شي څه مطلب د دې عمل د جنت ته بوتل نشي ستا عمل کته کېدل برکېدل زکات نه هتا خپل خپلوانو لور خبرم ده انده خو الله جل جلاله استاد د عمل قدردانی کوي اقدردانی دادا چې الله جل جلاله هو تا په خپل فضل باندې جنت ته داخل قدردانی ولکې دا الله جل جلاله قدردانی دادا چې الله جل جلاله هو تا په خپل فضل باندې سکی جنت ته ور داخل کی نو الله فرمایي دا څه کسانو عمل چي دي هغه څه شي دي هغه قدردان دي دا هغه به قدردانی کول شي هغه برت کولې هغه نشي نو یو خبره یاد وساته به ترجمه کوم بازو سلف و علماء ذکر کړی دي چې کوم انسان سره درې سيزونه نه دی کامیاب دی یو بهترین نیت نیت صادقه ومن اراد الاخره او بل کان صحیح عمل صحیح عمل وسعى لها سایا او دریم ایمان و هو مؤمن چا سره چې دا درې خبري ایمان نیت صادقه او عمل صالحه موافق د شریعت دا انسان سره کامیاب دی ادا درې وړه خبرې دی آیات کې مو راغلي نو وښه نه فرنيږي وکم اهلکنا الله وسمر من هلاك کړي دي من القرون ذ پیلونا من بعد نوح رست نوح عليه السلام وكفى بربك او كفي ربستا بذنوب عباده خبيرا بصيرا فقناونا ذا بندگان اخبرو بانده خبيرا خبردار بصيرا لدنك من كان يريد العاجلة من هر آسوك يريدو جرادة اقلا العاجلة تات دنیا اجلنا اللہ ویمون بزر ورکو لہو دتا فیہا پدی دنیا کے ما نشا ما اغسو نشا اللہ ویچی مونگے ورکو لگوالو خو اغسنا چی دے والی لمن آچاتا نریدو چی اللہ ویمونگ وطا ارادو کو طولو تنا ثم جعلنا لہو جہنم بیابا اگرزو دد پارا جہنم یسلاحا داخلی کی بدیتا مضموما کابل مزمتو مدحورا ذلیل کرشوی دا اللہ در رحمت لگوی ومن اراد الاخرا او آجا چی راد دا آخرت اکلا وسعاو کو ششیو کو عملیو کو لہا دا پارا دا آخرت سایا موافق عمل دا آخرت وهو مؤمن او حال داده چه ده سره مؤمنو فاولائكا دا کسان چه ده کان سایهم ده کوشش او عمل داده مشکورا قبول کلشوه مشکورا قدردان داده با قدردانی کولشی یا اول اولین یا خلال آخرین یا دل کود المتین یا رحمه مساکین یا اللہ مدسن آفیت برادر نصیب کی اللہ خیر ورکت نصیب کی یا الله دنیا خیر درسونه مساعد کریم خدای دې چې کومه دنیا له حلاله کومه دنیا له کریم خدای مون ترا کې حرام نه مساعد یا الله د خیرت پر د خیرت موافق د اعمال توفیق را نصیب کی یا الله د خیرت پر د خیرت د اعمال موافق د اعمال توفیق را نصیب کی یا الله د زنګ راضی شو سننه